สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญมาพบกับท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นประจำทุกวันในเวลาแบบนี้พบกันแล้วแน่นอนสิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันต้องเป็นเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นหลักการที่สำคัญท่านผู้ฟังว่าเมื่อเราเห็นได้ยินหรือรับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาแล้วเนี่ยสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นมันอาจจะดึงเราไปพาเราไปในที่ที่อาจจะดีบ้างอาจจะไม่ดีบ้างด้วยอำนาจความสุขหรือความทุกข์ที่มันให้กับเราถ้าสุขมันก็จะทำให้เราเกลิบเคลิ้มลุ่มหลงไปได้ถ้าทุกข์มันก็ทำให้เราถอยหนีขยะแขยงเกลียดชังได้ถ้าจิตใจที่เรารับรู้ได้ยินได้ฟังสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วมีสภาวะแบบนี้เกิดขึ้นเราต้องรีบวิ่งเข้าหาแต่วิ่งเข้าหาตัวแม่บทคำว่าวิ่งเข้าหานี่ก็คือหมายถึงว่าหาที่พึ่งนั่นเองเพราะว่าถ้ามันจะดึงเราไปมันจะค่อยๆดึงนะท่านผู้ฟังมันจะค่อยๆเป๋ไปเวลาที่เราหลีกออกจากทางเป๋ไปเนี่ยบางทีไม่รู้ตัวบางคนนั่งสมาธิโอ้จิตสงบแล้วดีแล้วคิดว่า มันดีละจิตใจฉันเป็นอย่างนี้ดีละฉันมันอยู่ในแนวทางธรรมะแล้วนะผ่านไปปีหนึ่งสองปีฝึกบ้างไม่ฝึกบ้างเอ๊ะจิตใจค่อยๆอ่อนกำลังลงอ่อนกำลังลงไม่รู้ตัวเลยฮะมันดึงไปตามผัสสะแล้วไงถูกดึงไปตามผัสสะอย่างนี้เลยไม่ค่อยรู้ตัวว่ามันไปแล้วเพราะฉะนั้นเราอย่าเผลอนะเผลอเนี่ยหมายความว่าเผลอสตินั่นเองให้ตั้งกาดเอาไว้แล้วก็คือหมายถึงตั้งสตินั่นเองอย่าเผลอให้ตั้งสติขึ้นในสตินี้เป็นที่พึ่งสตินี้หมายถึงธรรมะสตินี้หมายถึงคำสอนของพุทธะสตินี้หมายถึงการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นธรรมโมพุทโธสังโฆอยู่ในใจของเราพุทธะธรรมะสังฆานี่แหละเป็นที่พึ่งท่านผู้ฟังเป็นที่พึ่งเราได้ยินสิ่งใดได้เห็นสิ่งใดรับรู้สิ่งใดแล้วให้วิ่งเข้าหาวิ่งเข้าหาคือเป็นสารณะนะแบบสิ่งที่เป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้กลับมาที่ตัวแม่บทเป็นการฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าและท่านผู้ฟังที่ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังสิ่งที่เป็นพุทธพจน์สิ่งที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นตถาคตภาษิตเป็นคำสอนที่ตรัสไว้โดยพระพุทธเจ้าบางคนจะเรียกพุทธวจนะก็ได้เพราะนี้เป็นคำของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้เป็นคำของคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้เราทำจิตใจให้ดีเดี๋ยวเราฟังแล้วเงี่ยโสดฟังให้ดีใช้หูเราฟังให้ดีฟังที่หูแล้วให้รู้ก็ไปถึงใจนอกจากให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ยังนำสิ่งที่ได้ฟังนั้นเนี่ยให้มาทำความแจ่มแจ้งตามความรู้ความสามารถที่มีในที่นี้ก็คือว่ามาอธิบายให้กันฟังนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ข้าพเจ้าก็จึงมาทำหน้าที่ในการเอาให้ฟังด้วยนั่นคือให้ฟังเรื่องที่เป็นพุทธพจน์มาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังในวันถัดมาก็จะมาพูดคุยชี้ประเด็นที่น่าสนใจในการศึกษาทำให้เราสามารถที่จะเข้าใจข้อความบางอย่างเนี่ยมีความหมายลึกซึ้งเป็นข้อความที่บางทีพระพุทธเจ้าก็ได้อธิบายเอาไว้ในพระสูตรในพระสูตรนี้แต่เรื่องราวที่ให้ท่านผู้ฟังฟังในสัปดาห์นี้ชื่อพระสูตรนั้นก็ชื่อว่าอุปกิเลสสูตรอันนี้มาในมัชฌิมานิกายเล่มที่14เริ่มต้นที่ข้อ439ถ้าท่านผู้ฟังมีหนังสือพระไตรปิฎกอาจจะอยู่ตามวัดวาหรือจะอยู่ที่บ้านของตัวเองก็ตามหรือว่าเสิร์ชหาได้ในอินเทอร์เน็ตแล้วไปอ่านดูตามได้เป็นพระสูตรที่ยาวพอสมควรในยาวพอสมควรนี่ก็คือมัชฌิมานิกายไม่ยาวเกินไปไม่สั้นเกินไปอ่านพอใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก็จบแต่ถ้าอ่านในใจเองอาจจะเร็วกว่านั้นแต่เรื่องย่อก่อนท่านผู้ฟังนั่นคือพระสูตรนี้เน้นในเนื้อหาที่ได้กล่าวเอาไว้กับท่านพระอนุรุทธะตอนนั้นท่านพระอนุรุทธะอยู่กับท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมพิละอยู่ในป่าแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าป่าชินวังสะเอาทำไมพระพุทธเจ้าถึงไปกล่าวเรื่องนี้แล้วก่อนหน้านี้พระพุทธเจ้ามาจากไหนทำไมถึงมากล่าวเรื่องอุปกิเลสทั้งหมด11อย่างเนี่ยให้ท่านพระสามรูปนี้ฟัง แต่ก่อนนั้นพระองค์ก็มาจากหมู่บ้านที่ชื่อว่าพาละกะโลนการไปพบท่านพระภัคคุก่อนนั้นมาจากไหนก็มาจากเมืองโกสัมพีที่วัดโคสิตารามที่เมืองโกสัมพีวัดโคสิตารามนี้ภิกษุที่เมืองนั้นเราอาจจะได้เคยทราบเรื่องราวละว่าทะเลาะกันแต่ทะเลาะกันบาดหมางกันพระพุทธเจ้าเตือนตั้ง3รอบแล้วก็ยังไม่ฟังยังยืนยันยึดมั่นถือมั่นในทิฏฐิในความเห็นว่าจะต้องเอากันให้มันลงกันไปข้างหนึ่งทิ่มแทงกันด้วยหอกคือปากเตือนไม่ฟังอย่างนี้แล้วไม่ได้เป็นผู้อยู่ด้วยธรรมพระพุทธเจ้าเตือนแล้วแต่ก็ยังไม่ฟังทั้ง3รอบนะก็เลยหลีกไปหนีไปนั่นเองนั่นจะไปอยู่ทำไมล่ะกับคนที่ไม่มีธรรมะการหลีกหนีไปของพระพุทธเจ้านี้นั้นเปรียบเหมือนกับช้างมาตังคะก่อนไปได้กล่าวคาถาที่เรียกว่าคาถามาตังคะนี่แหละคือถ้าไม่มีคนที่จะมารู้ใจกันเข้าใจกันแต่ความคุ้นเคยกันอยู่ด้วยธรรมอันนี้คือส่วนหนึ่งแต่ก็ต้องอยู่ด้วยธรรมะถ้าไม่มีคนที่จะคุ้นเคยอยู่ด้วยธรรมะอย่างนี้แล้วเอก็ไปคนเดียวดีกว่าเหมือนกับช้างมาตังคะในเรื่องของภิกษุโกสัมพีความแตกกันตรงนี้รายละเอียดของคาถานี้ข้าพเจ้าจะมาอธิบายให้ท่านผู้ฟังฟังในสัปดาห์ต่อไปเรื่องของภิกษุชาวโกสัมพีพระพุทธเจ้าเตือนในรายละเอียดอย่างไรเนื้อหาที่สำคัญของพระสูตรนี้จะอยู่ในส่วนของอุปกิเลสและนี่คือเป็นการเท้าความเริ่มเรื่องเฉยๆแต่ถ้าอยู่ด้วยกันแล้วมันจะไม่มีธรรมะเกิดขึ้นหนีไปดีกว่าไปอยู่ตัวเดียวดีกว่าเหมือนช้างมาตังคะนาทีเที่ยวไปผู้เดียวเพราะว่าความเป็นสายกับด้วยคนผ่านไม่มีอันนี้คือส่วนเริ่มต้นของพระสูตรนี้ที่เป็นเหตุทำให้ไปหาท่านพระภัคคุที่พาละกะโรนการะแล้วก็ไปที่ป่าปาจินวังสะไปพบภิกษุอีก3รูปคือท่านพระอนุรุตตะทำไมพระพุทธเจ้าออกเดินจากเมืองโกสัมพีที่วัดโคสิตารามแล้วหลีกไปผู้เดียวอย่างที่ว่าเป็นช้างมาตังคะไปอยู่คนเดียวในป่าและคำถามในที่นี้ก็คือว่าเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่าจะเดินทางไปผู้เดียวเหมือนช้างมาตังคะแล้วแล้วทำไมถึงยังไปหาภิกษุถึง2กลุ่มใน2สถานที่แสดงทำให้ฟังโดยละเอียดเรียบร้อยแล้วแต่จึงค่อยไปอยู่คนเดียวที่ป่าเรไรเรื่องราวเป็นอย่างนี้นะออกจากวัดโคสิตารามไปหาภิกษุ2ที่นี้ที่บ้านพาละกะโลนการะแล้วก็ที่ป่าจินวงแล้วจึงค่อยไปอยู่ที่ป่าเรไรที่มีช้างและก็ลิงมาอุปถัมภ์เรื่องราวตรงของช้างของลิงป่าเรไรเนี่ยท่านผู้ฟังคงเคยจะได้ยินมาก่อนนะครับพระเจ้าก็ได้ยินมาตั้งแต่สมัยเด็กๆนั่นแหละแต่ไม่รู้รายละเอียดว่าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาถึงที่ป่าเรไรเนี่ยได้มาแสดงพระสูตรนี้คืออุปกิเลสสูตรให้กับภิกษุ3รูปนี้ฟังที่ป่าปานจีนวงที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าถ้าเราเปรียบเหมือนสัตว์ไม่ว่าจะเป็นช้างหรือโคหรือคนก็ตามเนี่ยที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มเนี่ยเหตุปัจจัยหนึ่งนั่นก็เพราะว่ามันจะได้มีความอบอุ่นช้างอยู่กันเป็นโคลงอยู่กันเป็นกลุ่มก็เพื่อที่จะป้องกันซึ่งกันและกันจากความหนาวมันอุ่นได้ทีนี้ถ้าอยู่ใกล้กันเกินไปมันก็ร้อนทีนี้ก็เลยไปตัวเดียวไปตัวเดียวมันก็ถูกความหนาวเบียดเบียนแต่ถูกความหนาวเบียดเบียนอดทนได้ไหมอดทนได้แต่โดยธรรมชาติถูกความหนาวเบียดเบียนแล้วอดทนได้แล้วแต่ก็หาที่อุ่นๆอยู่ก็ดีเหมือนกันแต่ความที่ว่าอยู่ใกล้กันเกินไปจนมันร้อนขึ้นมาเนี่ยก็คือลักษณะอย่างภิกษุชาวโกสัมพีนั่นอยู่กันเป็นหมู่เสร็จแล้วก็แตกกันแต่ที่ใกล้กันเกินไปจนร้อนนั่นก็เปรียบเสมือนว่าคุ้นเคยกันด้วยธรรมะอยู่นั่นแหละแต่ว่าดันไปมีความสนิทสนมนั่นด้วยอำนาจของตัณหาและทิฏฐิพอมีอำนาจของตัณหาและทิฏฐิโผล่เข้ามาแล้วมันก็แตกกันมันก็ทิ่มแทงกันด้วยหอกคือปากอันนี้คือสิ่งที่ข้าพเจ้าบอกว่าอยู่ใกล้กันเกินไปมันก็จะร้อนได้แต่ไม่ใช่ว่าแยกกันไปอยู่คนละที่คนละทางอันนี้มันก็จะทำให้ถูกความหนาวเบียดเบียนในที่นี้คือหมายความว่าเราให้ทำความคลุกคลีกันกับธรรมะนะคุ้นเคยกันด้วยธรรมะคลุกคลีกันในเสนาสนะอันสงัดอย่างเงี้ยนะเช่นภิกษุอยู่ในป่าอย่างเงี้ยตามอยู่ในวัดอย่างเงี้ยแต่ว่าพระก็ไม่ไปคลุกคลีกันนะตามกุฏิกุตังนะอยู่คนเดียวอยู่ที่กุฏิของตัวเองเดินจงกรมนั่งสมาธิคุ้นเคยกับพระที่อยู่กุฏิข้างๆนะด้วยการหลีกเร้น นะด้วยการที่อยู่ผู้เดียวนะคุ้นเคยกันด้วยธรรมะตรงนี้แต่ไม่ได้ไปคลุกคลีกันนะทำความสนิทสนมด้วยอำนาจของตัณหาและทิฏฐิอันนี้มันดีนะอยู่ในเสนาสนะฉันเห็นเธอเดินจงกรมแต่ฉันเห็นเธอไปบิณฑบาตฉันเห็นเธอมีความขวนขวายน้อยแม่มันมีกำลังใจแต่ไม่ได้คุยกันหรอกว่าพ่อชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรทำไมมาถึงอยู่ที่นี่อันนั้นมันจะทำให้เกิดตัณหาและทิฏฐิได้อันนี้คือหมายความว่าคุ้นเคยใกล้ชิดกันนะด้วยธรรมะแต่ว่าไม่ได้ไปคลุกคลีกันสนิทสนมกันด้วยอำนาจของตัณหาและทิฏฐิแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็จะมีเรื่องอย่างภิกษุชาวโกสัมพีพระพุทธเจ้าเห็นความที่ใกล้ชิดกันเกินไปอย่างนี้อยู่กับคนพาลแล้วเราก็เลยหลีกไปตัวเดียวดีกว่าจะอยู่ในฝูงแบบนี้ทำไมตัวพระองค์เองเป็นธรรมราชาถูกสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมเนี่ยก็ไม่อยู่ละก็ต้องหนีออกมาหลีกออกมาหนีออกมาหลีกออกมาถูกสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมเปลี่ยนเบียนอย่างนี้เราก็เลยไปหาสิ่งที่เป็นธรรมะดีกว่าผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีธรรมะอยู่ในใจเช่นพระภักขุเนี่ยที่อยู่ที่บ้านภาลกะโลนการะแล้วก็ท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทยะท่านพระกิมพิละสามรูปนี้อยู่ที่ป่าปาจีนวงในรายละเอียดที่ข้าพเจ้าต้องการจะพูดถึงในที่นี้ก็คือว่าไปที่ป่าปาจีนวงพบภิกษุสามรูปนี้แล้วแล้วก็ถามสารทุกข์สุขดิบกันละในนี้เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าจะตรัสอยู่บ่อยๆเลยเวลาที่จะถามถึงความเป็นอยู่ถามถึงสารทุกข์สุขดิบเรื่องความเป็นอยู่ยังไงเนี่ยก็จะมีธรรมะไปด้วยเสมอนะเพราะว่าถ้าเราคุยแต่เรื่องบ้านเรือนเรื่องความเป็นอยู่ลำบากไม่ลำบากความสบายพวกนี้อันนี้มันเข้าข่ายเดรัจฉานคาถานั่นคือเรื่องขวางหนทางธรรมแต่เวลาพระพุทธเจ้าจะกล่าวเนี่ยก็จะต้องกล่าวเป็นเรื่องของอริยสัจ4แต่ก็จึงถามว่ายังมีความอดทนอยู่ได้ไหมในเสนาสนะหรือว่าในอาหารบิณฑบาต ที่ตามมีตามได้อดทนอยู่ได้หรือไม่นั่นคือไม่ได้ถามว่าบ้านนั้นเป็นยังไงอาหารดีไหมเขาอุปถากดีหรือเปล่าหรือว่ามีอดอยากปากแห้งอย่างไรอันนี้เป็นเข้าข่ายเดรัจฉานคาถาแต่เวลาถามสารทุกข์สุขดิบก็จะมีเรื่องของอดทนอดทนอยู่ได้ไหมตามมีตามได้อดทนทั้งสิ่งที่มันน่าพอใจกับอดทนทั้งสิ่งที่มันไม่น่าพอใจอันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเอาไปเรียนรู้ในการพูดของเราได้เลยนะท่านผู้ฟังว่ามีพูดเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยให้เอาธรรมะแทรกไว้เสมอทีนี้พอถามสารทุกข์สุขดิบกันแล้วทราบความที่ท่านเหล่านี้อดทนกันอยู่ได้มีความสามัคคีกลมเกลียวกันด้วยความที่เก็บจิตของตัวเองแล้วก็ทำตามอำนาจจิตของคนอื่นแต่การเก็บจิตของตัวเองทำตามอำนาจจิตของคนอื่นเนี่ยก็คือว่าคนที่อยู่ร่วมกันเนี่ยในที่นี้ก็คือมีพระสามรูปท่านพระนันทิยะท่านพระอนุรุทธะกับท่านพระกิมพิละแต่คนอื่นต้องการอะไรอยากทำอะไรเราจัดให้ทำให้มันก็ไม่แตกกันละทุกคนก็สามัคคีกลมเกลียวกันสำนวนก็คือว่าเข้ากันได้เหมือนกับน้ำนมผสมกับน้ำนมองกันด้วยสายตาของคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่แต่สำนวนนี้เรื่องนี้ข้าพเจ้าจำได้ว่าได้เคยกล่าวให้ท่านผู้ฟังฟังละเรื่องของท่านพระสามรูปนี้แต่ตอนนั้นท่านพระทั้งสามรูปนี้อยู่ที่ป่าโคสิงสารวันจำได้ไหมป่าโคสิงสารวันตอนนั้นพระทั้งสามรูปนี้ในท่านบรรลุธรรมะแล้วตอนนั้นท่านอยู่ที่ป่าโคสิงสารวันพระพุทธเจ้าไปเยี่ยมที่นั่นได้ทราบถึงคุณธรรมคือฌานทั้ง4อภิญญาทั้ง6นั่นคือเรารู้ได้เลยว่า3รูปนี้ท่านบรรลุธรรมแล้วแต่มีธรรมเครื่องรู้เห็นอันประเสริฐอันเยี่ยมกว่าธรรมดาของมนุษย์แน่นอนแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ป่าปาจีนวงนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดก่อนนั่นคือลำดับขั้นตอนเป็นอย่างนี้นะท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าถูกบีบคั้นจากสิ่งที่เป็นอธรรมแต่ของภิกษุชาวเมืองโกสัมพีก็เลยหลีออกมาจากโคสิตารามนำมาพบภิกษุ3รูปที่ป่าปาจีนวงนี้ได้กล่าวแสดงธรรมเสร็จแล้วตัวพระองค์เองก็ไปอยู่ที่ป่าเรไรมีช้างแล้วก็มีลิงคอยอุปถากอยู่ภิกษุโกสัมพีพอพระพุทธเจ้าหลีกไปแล้วถูกชาวบ้านเขาคว่ำบาตรคือไม่ให้อาหารละก็เลยสำนึกได้จะไปขอขมาพระพุทธเจ้าที่เมืองสาวัตถีพระพุทธเจ้าในขณะที่เดินทางจะไปเมืองสาวัตถีนั่นแหละก็ไปจำพรรษาที่ป่าเรไรก่อนพวกภิกษุชาวโกสัมพีก็ยังไม่เจอพระพุทธเจ้าส่วนภิกษุสามรูปนี้ที่อยู่ที่ป่าปาจีนวงสมัยต่อมาก็ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ละแต่สุดท้ายไปพบพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งที่ป่าโคสิงสารวันแต่ซึ่งตรงนั้นพระทั้งสามรูปนี้บรรลุธรรมแล้วตอนที่ป่าปาจีนวงนี่แหละจะเป็นเรื่องราวของในพระสูตรนี้ท่านผู้ฟังที่ได้บอกว่า จิตที่มีความสว่างสวัยเป็นสมาธิมีญาณทัศนะเห็นสิ่งต่างๆเนี่ยมันกลับไม่เห็นกลับไม่สว่างแต่ก็คือพอถามสารทุกข์สุขดิบกันเสร็จแล้วถามเรื่องความเป็นอยู่ปากท้องแล้วก็มาถามเรื่องของศีลแต่ว่ายังเป็นอยู่ในเรื่องของธรรมะกันอย่างไรแล้วก็มาถามถึงจุดที่เป็นการภาวนาแต่พระพุทธเจ้าถามถึงว่าเอ๊ะอยู่ด้วยความไม่ประมาทในเรื่องของศีลในเรื่องของข้อปฏิบัติคุณเคยกันอย่างนี้แล้วแล้วเรื่องจิตใจเป็นอย่างไรเนี่ยทำคุณวิเศษอื่นๆให้เกิดปรากฏขึ้นได้หรือไม่ท่านพระอนุทุตาก็บอกว่าจิตอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ขุ่นมัวไปเนี่ยไม่สว่างขึ้นพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสเรื่องของ11อย่างนี่แหละซึ่งข้าพเจ้าก็เคยเอามาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังละในส่วนที่เป็นพุทธประวัติแต่เพราะว่าตอนนี้ในพระสูตรเนี่ยที่พูดถึงอุปกิเลส11อย่างเนี่ยได้เล่าถึงตัวพระองค์เองตอนที่ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ตัวพระองค์เองตอนที่ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ก็เคยเจอปัญหาว่าจิตใจนั้นมันไม่แจ่มใสมันขุ่นมัวมันไม่แจ่มจรัสและมันเหมือนกับน้ำโคลนท่านผู้ฟังน้ำโคลนเนี่ยมันไม่ใสปิ๊งแต่มันไม่เหมือนกับน้ำใสๆแต่จิตใจเป็นแบบนี้นะจิตใจถ้าเราขุ่นมัวมันเหมือนกับน้ำโคลนแจ่มใสเหมือนน้ำโคลนนั่นแหละแต่มันมองไม่เห็นหรือน้ำท่วมมาเงี้ยน้ำมันดำๆไม่รู้ไม่เห็นว่าข้างล่างเป็นอะไรไปติดอะไรกับเปื้อนไปหมดแต่จิตใจที่ดีเนี่ยที่งามที่สว่างสวยมันเหมือนกับน้ำใสๆสามารถมองเห็นก้นได้ว่ามีหินมีก้อนกรวดมีปลาว่ายอยู่อย่างไรไปอย่างไรอันนี้คือจิตที่แจ่มใสในที่นี้ท่านพระอนุรุทธะนันทิยะและก็กิมพิลาเนี่ยจิตยังไม่แจ่มใสยังไม่สว่างสวยยังไม่มีเครื่องรู้เรื่องเห็นใดๆพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนี้ตอนสมัยยังเป็นโพธิสัตว์เล่าให้ฟังว่าตัวพระองค์เป็นอย่างนี้แต่ปัญหาแรกที่เจอนั้นก็คือเรื่องของความลังเลความเคลือบแคลงเอาแก้ปัญหาเรื่องความลังเลความเคลือบแคลงคือวิจิกิจฉาไปได้จิตแจ่มใสขึ้นมาแล้วก็เสื่อมอีกในรอบที่2วาระที่2เพราะว่าไม่ได้ทำไม่ในใจไม่ใส่ใจแต่คือพอเราคิดใคร่ครวญมากๆเนี่ยบางทีมันเกิดความเคลือบแคลงความเห็นแย้งมันกลายเป็นวิจิกิจฉาเอาพอกลายเป็นความเคลือบแคลงเห็นแย้งแล้วมันก็ไม่ดีละจิตมันก็เลยเสื่อมดังนั้นก็เลยไม่คิดไม่พิจารณาเอาพอไม่คิดไม่พิจารณามันมากเกินไปมันกลายเป็นความไม่ใส่ใจเป็นอมนสิการนะคุณธรรมเหล่านี้นะท่านผู้ฟังฟังให้ดีนะเป็นปัญหาของนักปฏิบัติธรรมทุกคนเลยแต่ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ใน11อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งนี้จิตเราเอ๊ะทำไมเราทำไม่ได้เอ๊ะเมื่อก่อนเราทำได้ทำไมตอนนี้เราทำไม่ได้ฟังตรงนี้ให้ดีมันจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งใน11อย่างนี้แหละถ้าไม่เป็นความลังเลสงสัยเนี่ยเราเสื่อมไปจิตเรามันแย่ลงก็จะต้องเป็นความไม่ใส่ใจถ้ากำจัดความไม่ใส่ใจออกไปแล้วจิตตั้งขึ้นได้แล้วดีแล้วนั่นมันอาจจะเสื่อมอีกก็ได้ในกรณีของพระพุทธเจ้าตอนที่ยังไม่ได้ตรัสรู้เสื่อมเนี่ยก็เพราะว่าความเคลิ้มง่วงนอนง่วงซึมในตีนมิทะเข้าครอบงำนะนี่หมายถึงความเบื่อเซ็งความขี้เกียจขี้คร้านด้วยบางทีเราพิจารณาดีแล้วจะหาเวลามาพักเหนื่อยมันก็เลยย่อหย่อนไปบ้างกลายเป็นความง่วงซึมขึ้นมาตีนมิทะขึ้นมานะเอาแก้ซะนะไม่ให้ทั้งเจ้าความลังเลความไม่ใส่ใจความเคลิ้มง่วงซึมเกิดขึ้นนะแก้แล้วดีแล้วจิตตั้งขึ้นแล้วแล้วก็เสื่อมอีกตะมุวังเป็นรอบที่4อันนี้ด้วยความสะดุ้งหวาดเสียวแต่ความสะดุ้งหวาดเสียวศัพท์ที่พระองค์ใช้นั้นคือชิมพิตัตตะนั่นที่ข้าพเจ้าพูดภาษาบาลีให้ฟังเนี่ยก็เพราะว่าในแต่ละเล่มเนี่ยเขาก็จะแปลไม่เหมือนกันในฉบับของมหาจุฬาก็จะแปลแบบหนึ่งฉบับของมหามงกุฏก็จะแปลแบบหนึ่งในครูบาอาจารย์ในรุ่นหลังๆก็แปลไปคนละแบบแต่ว่าทั้งหมดเขามาจากบาลีคำนี้แหละเพราะฉะนั้นสำนวนเนี่ยบางทีมันก็แตกต่างกันไปบ้างแต่มาจากแม่บทเดียวกันแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องความสะดุ้งหวาดเสียวนั่นเปรียบเหมือนกับว่าคนที่เดินทางไกลนั้นไม่รู้จักที่ทางใดๆเกิดมีผู้ที่มุ่งหมายจะเอาชีวิตเราในที่ทั้งสองข้างทางก็ตกใจและนี่คือหมายความว่าเวลาเราตั้งสติขึ้นได้เนี่ยบางทีมีสมาธิแล้วมันเกิดตกใจขึ้นมาแต่ความตกใจสะดุ้งหวาดเสียวเนี่ยทำให้บางทีเลยเถิดถึงแบบโอ้ยฉันไม่อยากทำสมาธิแต่กูจะไปเห็นนั่นเห็นนี่เพราะมันมีความสะดุ้งหวาดเสียวอันนี้จะเกิดขึ้นได้ก็แก้ซะนะจิตเสื่อมแล้วทำไงอ่ะก็ตั้งขึ้นใหม่นะไม่ให้ความลังเลสงสัยไม่ให้ความไม่ใส่ใจไม่ให้ความเคลิ้มง่วงซึมไม่ให้ความสะดุ้งหวาดเสียวเกิดขึ้นนะตั้งขึ้นได้แล้วดีแล้วบางทีอาจจะมีความตื่นเต้นเกิดขึ้นนะความตื่นเต้นในที่นี้ก็คือว่าพอเราตั้งจิตขึ้นได้แล้วเนี่ยโอ้ยมันดีมากๆเลยนะจิตที่มันมีความสุขความสงบได้แล้วเนี่ยมันตื่นเต้นเกินไป เหมือนกับคนจะไปหาขุมทรัพย์ขุมเดียวแต่ไปเจอคราวเดียวตั้ง5ขุมแม่มันตื่นเต้นมากๆเลยเราทำธุรกิจนิดๆหน่อยๆก็แก๊กๆของเราไปแต่สุดท้ายมันดีขึ้นมาฟลุกขึ้นมายังไงไม่รู้โอ้มันดีมากนะยอดขายเป็นล้านๆอ้าวงั้นก็ระวังอย่าให้มีความตื่นเต้นเกิดขึ้นในความตื่นเต้นนี้คืออุปพีละนั่นเป็นภาษาบาลีแต่ต่อไปมีอะไรอีกจิตอาจจะเสื่อมได้ท่านผู้ฟังโดยความขนองหยาบแต่เพราะมีความตื่นเต้นแล้วมันก็เกี่ยวข้องกันแล้วว่าบางทีเรายกตนข่มท่านนั่นตีตนเสมอท่านลบหลู่คุณท่านในคิดว่าฉันเจ๋งฉันดีอันนี้จะทำให้เกิดความขนองหยาบได้จิตก็จะเสื่อมอีกเดี๋ยวมันจะเสื่อมได้เอาทำยังไงก็แก้ไปซะอย่าให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเอาแก้ไขบางทีมันกลายเป็นการทำความเพียรที่จัดเกินไปนะเปรียบเหมือนกับคนที่จับนกกระจาบด้วยมือทั้งสองนะจับแน่นเกินไปนกก็ตายนะแต่ไม่บางทีเราฉันนั่งสมาธิภาวนาเนี่ยปวดหัวด้วยเฮ้ยทำไมทำไม่ได้ที่มาหาครูบาอาจารย์องค์นั้นครูบาอาจารย์องค์นี้มันก็อย่างใดอย่างหนึ่งในพวกนี้แหละแต่พอเราแก้เรื่องความเพียรที่ปรารภจัดเกินไปได้แล้วจิตตั้งขึ้นได้แล้วบางทีมันเสื่อมอีกท่านผู้ฟังเหมือนกับพระพุทธเจ้าของเราตอนยังเป็นโพธิสัตว์อยู่นี่แหละเสื่อมอีกรอบที่7นี้ก็โดยความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปเปรียบเหมือนกับคนที่จับนกกระจาบด้วยมือทั้งสองนะหลวมเกินไปหลวมมือเกินไปนกก็บินหนีไปจิตก็ตั้งขึ้นไม่ได้ก็เสื่อมอีกเป็นรอบที่8นะเสื่อมอีกแล้วทำยังไงก็แก้ไขซะด้วยสติเป็นเรื่องไม่ลืมหลงนะมีความเพียรไม่ประมาทมีตนทรงอยู่ในธรรมเป็นผู้ที่มีใจเด็ดเดี่ยวทำจิตให้มันตั้งขึ้นได้ตั้งขึ้นได้จิตใจแจ่มใสเหมือนน้ำใสๆไม่ขุ่นมัวแล้วนะก็อาจจะขุ่นอีกได้อาจจะเสื่อมอีกได้ในกรณีของพระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังนี้คือเรื่องของความกระสันอยากนะคือมันอยากได้มากนะที่เคยได้มามันอยากได้มากอยากได้มากมันเลยกลายเป็นความเพียรจัดเกินไปนะปรับให้มันลงมันเลยหย่อนเกินไปมันก็ยังมีความอยากได้มากอยู่จิตก็เลยเสื่อมอีกแล้วก็ไม่ได้อยากได้มันกลับไม่ได้มันเป็นอย่างนี้นั่นท่านผู้ฟังสมาธิเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แต่ที่เราเคยได้มาสมัยตอนที่ยังหนุ่มๆยังสาวๆเคยทําได้4ปี5ปีมาแล้วหรือ10 20ปีมาแล้วเฮ้ยทำไมมันไม่ได้ก็มันอยากมันเลยไม่ได้จําไว้ให้ดีท่านผู้ฟังและนี่ข้อที่9นะข้อที่9นั่นที่อาจจะเสื่อมได้ด้วยกรณีนี้ก็ทํายังไงล่ะก็แก้ไขซะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทมีใจให้มันเด็ดเดี่ยวตั้งขึ้นให้ได้จิตแจ่มใสขึ้นมาได้มันอาจจะเสื่อมอีกก็ได้แต่ปัญหาที่พระองค์เจอตอนยังเป็นโพธิสัตว์นั้นก็คือใส่ใจไปในสิ่งต่างๆคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้พิจารณาไปในตรงนั้นตรงนี้ใส่ใจไปในสิ่งต่างๆจิตก็เสื่อมได้สมาธิก็ตั้งขึ้นไม่ได้แต่ข้อที่11นั้นก็คือความเพ่งต่อรูปทั้งหลายจนเกินไปอันนี้คือสำนวนการแปลของหลวงพ่อท่านพุทธทาสแต่ท่านแปลไว้ใน11อย่างอย่างนี้ท่านแปลไว้อย่างนี้แต่ว่าครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆก็จะมีสำนวนการแปลแตกต่างกันไปแต่ก็ให้ทราบว่าจากบาลีนั้นมาจากจุดเดียวกันแต่ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับนักปฏิบัติในที่ปฏิบัติอยู่เป็นประจำแล้วเราฝึกในการเดินจงกรมนั่งสมาธิหรือแม้แต่ผู้ที่ยังปฏิบัติอยู่ในชีวิตประจำวันในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยบางทีเราก็เจอสิบอย่างนี้งานบางอย่างทำให้เรามีความกระสันอยากมากเกินไปงานบางอย่างเราเพียรน้อยเกินไปงานบางอย่างเราเพียรมากเกินไปทำให้จิตเราตั้งขึ้นไม่ได้งานนั้นก็ออกมาไม่ดีหรือถ้าดีนึกว่าฟลุกๆได้แต่ไม่ใช่ฝีมือของเราเพราะฉะนั้นในคุณธรรม10อย่างนี้เราศึกษาทำความเข้าใจให้ดีจะเป็นประโยชน์ต่อการนั่งสมาธิภาวนามาในแต่ตอนท้ายพระสูตรท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าก็ยังพูดถึงการเห็นรูปแล้วก็แสงสว่างตรงนี้แต่การเห็นรูปแล้วก็แสงสว่างเนี่ยถ้าจะพูดถึงก็คือเป็นนิมิตอย่างหนึ่งเป็นนิมิตอันเป็นผลของสมาธิเดี๋ยวฟังให้ดีนะจิตเราเป็นสมาธิแล้วเราจึงมีนิมิตต่างๆเกิดขึ้นนิมิตในที่นี้คือเป็นเครื่องหมายเครื่องหมายในที่นี้หมายถึงการเห็นของเราอาจจะเห็นรูปเห็นสิ่งต่างๆเห็นอดีตอนาคตอาจจะเป็นไปได้อาจจะเห็นแสงสว่างอาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าเราเผลอไปแล้วมันจะกลายเป็นความขนองหยาบได้เป็นความใส่ใจมากเกินไปได้เป็นความกระสันอยากได้ก็ต้องอย่าให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอย่าให้ไอ้เจ้าอุปกิเลส11อย่างนี้เกิดขึ้นทำสมาธิให้ดีถ้าเราเห็นนิมิตใดๆอย่าใส่ใจไปในสิ่งนั้นมากเกินไปแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ทำไว้ในใจแต่ก็ทำไว้ในใจให้ดีแต่ตั้งสติให้ดีขึ้นอันนี้ เราสามารถที่จะทำจิตของเราให้ก้าวหน้าขึ้นไปได้ในกรณีของพระพุทธเจ้าแต่พอพระองค์แก้ไขปัญหา11อย่างนี้ได้ทำจิตให้สมาธิตั้งขึ้นไว้อย่างดีและไม่เผลอเพลินไปในนิมิตเห็นอยู่ก็จริงก็สักแต่ว่าเห็นนะทำความชำนาญในสมาธิเหล่านี้ในทั้งหมด7นัยยะทำสมาธิชนิดที่มีวิตกวิจารสมาธิชนิดที่ไม่มีวิตกแต่มีวิจารพอประมาณแล้วก็ไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีสมาธิที่มีปีติสมาธิที่หาปีติไม่ได้สมาธิที่เป็นไปกับด้วยความยินดีแล้วก็สมาธิที่เป็นไปกับด้วยอุเบกขาแต่พูดง่ายๆคือมีความชำนาญในการเข้าการออกในฌานทั้ง4นั่นเองในชำนาญแคล่วคล่องอย่างมากเลยก็จึงเกิดอาสวัคคายานขึ้นในตรงนี้คือทำเรื่องรู้เห็นจิตจำใสเหมือนกับน้ำใสในที่เห็นตัวปลาเห็นหินเห็นก้อนกรวดอยู่ในน้ำนั้นจิตมีความจำใสอย่างนี้แหละท่านผู้ฟังพัวเลยเนื้อรู้อริยสัจ4ได้พระพุทธเจ้าก็รู้แล้วว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแต่บรรลุเป็นสัมมาสัมพุทธะได้เล่าเรื่องราวนี้ให้ภิกษุ3รูปนี้ฟังแต่ภิกษุ3รูปนี้ฟังแล้วสมัยต่อมาก็ทำความเพียรไม่ประมาทแล้วก็ได้บรรลุธรรมหลักตามเรื่องราวที่เราได้เคยฟังในเรื่องของป่าโคสิงสารวัตรแต่พอเรามาศึกษาพระไตรปิฎกในธรรมฟังเราเห็นความสอดคล้องลงรับกันตรงนั้นตรงนี้เป็นเรื่องราวที่พออ่านแล้วมันมีความชุ่มใจธรรมฟังนะครับพระเจ้าอ่านเรื่องราวตรงนี้แหมมันไปต่อกับตรงนั้นได้ที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ก่อนหน้านี้แหมมันทำให้ประติดประต่อเรื่องราวแล้วเนี่ยมีความร่าเริงบันเทิงอยู่ในธรรมแต่เราฟังธรรมะนี่ก็เหมือนกันธรรมฟังนอกจากฟังด้วยหูแล้วฟังด้วยใจแล้วเอามาปฏิบัติด้วยในพระสูตรนี้แน่นอนเราเรียนรู้เรื่องของความสามัคคีกันความที่จะไม่ทิ่มแทงกันด้วยหอกคือปากเราเรียนรู้เรื่องของความที่จะคุ้นเคยกันโดยธรรมะไม่คลุกคลีกันด้วยความสนิทสนมด้วยอำนาจของตัณหาและทิฏฐิแต่ให้เป็นผู้ที่มีความเป็นอยู่หลีกเร้นอย่างที่พระพุทธเจ้าทำเป็นผู้ที่ทรงไว้ในใจด้วยคุณธรรมต่างๆพยายามละสิ่งที่เป็นอกุศลในเรื่องของอุปกิเลส11อย่างเหล่านี้ที่อยู่ในจิตของเราแต่ยังละไม่ได้ซ้ำกันอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ฟังในเรื่อง11อย่างนี้สำคัญมากนั้นใกล้ควรพิจารณาให้ดีหนึ่งคือความลังเลความเคลือบแคลง2คือการไม่ใส่ใจคืออมนัสสิการ3คือความเคลิ้มง่วงซึมคือตินมิทะ4คือความสะดุ้งหวาดเสียว5คือความตื่นเต้น6คือความขนองหยาบ7คือความเพียรที่ปรารภจัดเกินไป8คือความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไป9คือความกระสันอยาก10คือความใส่ใจไปในสิ่งต่างๆและ11คือความเพ่งต่อรูปทั้งหลายจนเกินไปคิดว่าท่านผู้ฟังเมื่อฟังพระสูตรข้อความเหล่านี้แล้วแต่จะสามารถนำไปปฏิบัติทำจิตใจของเราให้สูงให้เย็นให้ดีขึ้นมาได้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโซก็ขอลาไปก่อนเจริญพร